कल्पितमात्रता मुखम ननु भेद तात्विकत्वे द्वा सुपर्णा य आत्मनि तिष्ठन् नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां अजो ह्यो को जुषमानुशेते जहा तेनाम भुक्तभोगाम अजोन्य इति श्रुतयमानमिति चेत् भेदस्य तात्विकते श्रुतेः प्रमाणम्। द्वा सुपन्ना ये द्वौ के अर्थ में द्वा प्रयोग किया गया। सुपान सुलुक पूर्व समना चाहिए डाद्या डा उनसे दो पक्षी द्वौ सुपन्नो सयुजो सखायो समान वृक्षे परिसस्व जाते। एक वृक्ष में दो रहते हैं, एक तयुर अन्य पिप्पलम साधुवती कर्म फल भोग करता है, अनशन अन्य अभिचाकसी थी दूसरा भोग करता नहीं देखता केवल। तो दो स्पष्ट है और अंतर्यामी ब्राह्मणी में कहा यह आत्मनी तिष्ठन जो आत्मा में स्थित है अंतर्यामी दूसरा है, आत्मा जीवात्मा उसमें स्थित है अंतर्यामी, तो दूसरे दो आत्मा हो गया। नित्यानाम अध्यय नित्य चेतना नाम चेतना चेतन चेतना नाम कौन से अनेक चेतन है, तो अजो ही को जो समान अनुसत ये भी आया कहा पहला क्या है त्रिगुणात्मिक माया है ना श्वेता से अजय लोहित कृष्ण रूपा अजा श्वेता सूत्र मंत्र नहीं अजा लोहित शुक्ल कृष्ण सर्व जो सांख्य लोग लेते हैं त्रिगुणात्मिका माया है प्रकृति माया है त्रिगुणात्मिका है लोहित शुक्ल लोहित कृष्ण शुक्ल बही प्रजा सृजमान स्वरूपा अजो हे को जो समान अनुसार जहाँ तेनाम भुक्त होगा मजोन्य एक अजन्मत है इसको सेवन करता हुआ उसके पीछे दुखी होता है। एना मायाम भुक्त भोगाम अन्यो अजो जहाति भोग कर लिया जिसने वो माया को छोड़ देता है। क्या प्रारंभ क्या है मालूम नहीं हुआ त्रिगुणात्मिक श्रोता सूत्र नहीं मंत्र है अजा अजाम लोहित कृष्ण शुक्लम श्वेता सूत्र उपनिषद का मंत्र है सर्वत्र प्रसिद्ध प्रमाण देते हैं अजाम एकाम लोहित कृष्ण शुक्लम वही प्रजा सुजमान स्वरूपम अजो हे को जुसमान अनुसते जहा तेनाम भूत होगा मजोन्य ये सोता ये प्रमाण हो गया। अनेक जीव में जो उसके भोग करता है प्रकृति का कार्य भोग करता है तो दुखी होता है और जो भोग कर लिया तो उसको छोड़ देता है ये सब प्रमाण है इति चेत सिद्धांति कहता है न द्वा सुपन्ना इत्यत्र पूर्वार्धे न भेद प्रत्यय दो सुपन्नो सयुज सखायो ये जो पूर्वार्ध मंत्र में भेद प्रमेय न प्रमा का विषय भेद विषय का प्रमा नहीं होती है। क्यों नहीं होती? अपदार्थत्वात् अवाक्यार्थत्वाच किसी पद का अर्थ भेदवाचक पद नहीं है, भेदवाचक पद नहीं है और वाक्यार्थ भी नहीं, वाक्य का तात्पर्य उसमें नहीं है क्योंकि भेद होगा दो द्वित्व कहा गया किंतु भेद तो नहीं कहा गया। भेदवाचक पद नहीं होने से भेद प्रमेय नहीं है, पदार्थ नहीं है, पदार्थ नहीं होने से प्रमेय नहीं हुआ और वाक्य तात्पर्य भी भेद में नहीं है। पूर्व पिछे कहता है भेद वाचक पद नहीं होने पर भी दो सुपन्न तो कहा गया द्वा द्वित्व है, द्वितीय कैसे होगा दो कैसे होगा भेद के बिना द्वितीय नहीं हो सकता है तो दो कहा गया तो उसी श्रुतार्थापत्ति प्रमाण से भेद भी सिद्ध हो जाएगा। द्वित्वस्य स्वाश्रय प्रत्येक भेद समानाधिकरण तो नियमाद श्रुति द्वितार्थ ये तो पहले सिद्धांति का हो गया शास्त्र प्रत्येक भेद समानाधिक नहीं पूर्व पिछी का अभिप्राय द्वित्व जो उपनिषद कहा गया द्वित्व दो सुपन्ना श्रुति प्रतिपाद्य जो द्वित्व है दो कैसे होगा द्वित्व जहाँ रहेगी संख्या उससे भिन्न कोई होगा तो दो होगा एक दो हो जाएगा इसमें स्वप्रसिद्धित्व द्वित्व का आश्रय हो गया ये शास्त्र प्रत्येक भेद शास्त्र प्रत्येक भेद रहेगा द्वित्व ये दो है ना द्वित्व कहाँ रहेगा, इसमें रहेगा, इसमें रहेगा, दोनों में रहेगा, द्वित्व का आश्रय ये हो गया। स्वाश्रय प्रत्यय का भेद इसमें रहेगा, इसमें द्वित्व रहेगा, तो द्वित्व जहाँ रहता है वहाँ द्वित्व आश्रय प्रत्यय का भेद भी रहेगा। द्वित्व का आश्रय दोनों है, समवाय समस्या द्वित्व रहेगा दोनों में, एक ये दोनों में द्वित्व रहेगा समवाय समस्या है, दोनों में द्वित्व समवाय समस्या रहता है, द्वित्व समवाय समस्या पर्याप्ति समस्या तो दोनों में रहेगा, एक में भी द्वित्व समवाय समस्या रहता है तो द्वित्व समवाय समस्या इसमें रहेगा। जैसे घटत्व एक घट में रहेगा, एक घट में घटत्व रहेगा रहता है, ऐसा द्वित्व का समवाय समस्या आश्रय हो गया ये उसके पृथ्वी का भेद इसमें रहेगा, शास्त्र पृथ्वी का भेद रहेगा उसमें द्वित्व भी रहा, तो द्वित्व से शास्त्र पृथ्वी के भेद समानाधिकरण तो नियम हुआ। श्रुति द्वितार्थापत्ति समाधिगम्य से अभी भेद से सौतत्वमिति चेत, तो श्रुति के द्वारा जो प्रतिपाद्य द्वित्व हुआ दो सपन्ना कह करके श्रुति प्रतिपाद्य द्वित्व, द्वित्व के अर्थापत्ति समाधिगम्य, तो यदि भेद नहीं होगा तो द्वित्व कैसे होगा, द्वित्व होता है स्वार्थ से प्रत्यय के भेद समानाधिकरण, और भेद नहीं होगा तो द्वित्व नहीं हो जाएगा। जैसे रात्रि भोजन बिना पीनत्व अनुपपत्ति रात्रि भोजन कल्पना, इसी प्रकार शास्त्र प्रत्यय के भेद के बिना द्वित्व नहीं हो सकता है, तो द्वित्व कहा गया तो शास्त्र प्रत्यय के भेद मानना पड़ेगा, श्री द्वित्व अर्थापत्ति समाधिका में होगा श्रुतार्थापत्ति भेद से, जो अर्थापत्ति समाधिका श्रुतार्थापत्ति से ज्ञान हुआ भेद का वो भेद श्रौत हो जाएगा, श्रुति प्रतिपाद्य होगा। इति चेत न सिद्धांति कहता दो चंद्रमसौ इति अत्रैव, दो चंद्रमसु कहा गया तो द्वित्व आ गया ना, नहीं तो शास्त्र प्रत्यय का भेद है तो ये वहाँ कल्पित भेद है, वास्तव भेद नहीं, दोष के कारण दो चंद्रमा दिखते हैं, दो चंद्रमसु कह दिया तो कल्पित भेद ना भी उपपते हैं, दो कहने मात्र से भेद पारमार्थिक होगा कोई जरूरत नहीं। श्रुति में दो कहा गया ठीक है, दो सपन्ना है, किंतु कल्पित भेद से भी तो द्वित्व हो सकता है, तात्विक भेद अनापेक्षा अनाक्षेपकत्व, तो द्वित्व कहने मात्र से द्वित्व ठीक है, कल्पित भेद को लेकर द्वित्व शब्द प्रयोग हो सकता है, तात्विक भेद का आक्षेपक नहीं होगा द्वित्व। अतएव नो उत्तरार्ध से भी तात्विक भेद परत्व, उत्तरार्धे तयोर अन्यम पिप्पलम साधुवती अनशन अन्यो अभिचाकसिति, एक कमर कर्म फल भोग करता है, दूसरा नहीं खाता हुआ केवल दिखता रहता है, ये भी तात्विक भेद पर नहीं है, एक कर्म फल भोगेगा एक नहीं भोगता है, ये जो कहा गया भेद तो है, कल्पित भेद से भी हो सकता है, तात्विक भेद आक्षेप का नहीं। और आगे कहते वस्तुतस्तु अस्या श्रुते है पैंगी रहस्य ब्राह्मणे बुद्धिजीव प्रत्याव्याकृतत्व न जीव स पर भेद परत्व से वक्त अशक्य, तो दो सपन्ना में तो जो ईश्वर जीव दोनों ले करके ये अर्थ विचार किया गया, किंतु पैंगी रहस्य ब्राह्मण वेद का भाग है उसमें इसकी व्याख्या की गई एक बुद्धि और एक जीव, दो सपन्न में बुद्धि उपाधि और जीव दोनों को लेकर के द्वित्व करने से, तो यदि बुद्धि जीव परक होगा तो जीव ईश्वर वेद परक होगा, हैं जी बुद्धि जीव परक होने से जीव ईश्वर में भेद सिद्ध हो जाएगा, जीव ईश्वर भेद परत्व से वक्तुम अशक्यत्वात् नहीं कर सकते हैं। अच्छा अंतर्यामी ब्राह्मण में जो आया आत्मनितिष्ठन, ये आत्मनितिष्ठन इत्यादि आधार आदेय भाव से आत्मा में रहता अंतर्यामी, प्रत्येक आत्मा हो जाएगा अधिकरण अंतर्यामी रहेगा आदेय, ये प्रतिपाद्य नहीं है। चेतन चेतना नाम कहन से चेतना नाम चेतना चेतनाना मध्य चेतना ये निर्धारण हुआ, यतस्य निर्धारण षष्ठी होती है, चेतन में चेतन कहन से अजो अन्य जहाँ तेनाम भुक्त भोगा अजो अन्य, ये जो माया है अजा एका लोहित शुक्ल कृष्ण शुक्ल, अजा एका लोहित कृष्ण शुक्ल, तो जो माया है उसको अन्य छोड़ देता है, कर्म भोग कर लिया, भोग अपवर्ग प्राप्त कर लिया, यहाँ जो अन्य कह करके भेद कथन किया है, भेद व्यपदेश काल्पनिक भेद मादाय उपपत्ति, आत्मनितिष्ठन जो कहा गया है भी काल्पनिक भेद लेकर के, चेतना नाम जो कहा गया प्रातिभाषिक कल्पित भेद को लेकर के भी चेतना नाम चेतन, चंद्रानाम अधि चंद्र, सब घट में चंद्र दिखते हैं, प्रकाशानाम प्रकाश मुख्य आकाश में चंद्र है, इसी प्रकार कल्पित भेद को लेकर के ही चेतन चेतना नाम आत्मनितिष्ठन अजो अन्य ये सब शब्द प्रयोग हो सकता है। वेद तात्विकत्व परिवेशायित्व, वेद से तात्विकत्व ऐसा आसाम श्रुति नाम परिवेशायित्व नास्ती, परिवेशान तात्पर्य तात्विक भेद को प्रतिपादन करने के लिए श्रुति का परिवेशान होता है, श्रुति सार्थिका होती है बात नहीं है क्यों, और श्रुति अंतर विरुद्धाच नेह नानास्ति किंचन, श्रुति का विरुद्ध होता है, भेद मात्र का निषेध कर दिया, इसलिए ये सब श्रुति कल्पित व्यावहारिक भेद को लेकर के तब संभव है, पारमार्थिक भेद पर कते प्रमाण नहीं है। न चेत श्रुति विरुद्धा से ही वह श्रुति अन्य परा, इतने श्रुति भेद प्रतिपादिका है और नेह नानास्ति किंचन श्रुति के द्वारा अभेद होने से नाना का निषेध करने से वेद श्रुति को अन्य पर कहते हैं, इसके अपेक्षा ये भेद श्रुति को प्रबल मान करके नेह नानास्ति किंचन को अन्य पर मान, एत श्रुति विरुद्धात सैव श्रुति अन्य पर सैव नेह नानास्ति अन्य पर कहो इति न, भेद श्रुति है प्रत्यक्ष सिद्ध भेद अनुवादत्व ने ही न बलत्वात्, अभी देखना पड़ेगा भेद श्रुति भी है और भेद का निषेध करने वाले अभेद श्रुति भी है, किसको प्रबल मानेगी किसको दुर्बल मानेगी, श्रुति प्रमाण शब्द प्रमाण अज्ञात ज्ञापकत्व है न, ज्ञात ज्ञापक हो तो अनुवाद हो जाता है, प्रत्यक्ष सिद्ध होता है भेद, प्रत्यक्ष सिद्ध भेद का अनुवाद के है भेद श्रुति, अनुवाद कौन से दुर्बल है, भेद श्रुति है प्रत्यक्ष सिद्ध भेद अनुवादत्व न हीन बोलता दुर्बल हो गया। न च जीवत्वावच्छिन्न जीव भेद से अप्राप्त्या न हिंसा इत्यादिवत अनुवादकत्व, अभी कहते भेद प्रत्यक्ष सिद्ध होगा तो भेद श्रुति अनुवादिका होगी, कौन सा भेद प्रत्यक्ष सिद्ध है, घटपट का भेद प्रत्यक्ष सिद्ध हो, पृथ्वी जलादि का भेद सिद्ध प्रत्यक्ष हो, किंतु जीवत्वावच्छिन्न जीव भेद से जीव सामान्य का भेद प्रत्यक्ष सिद्ध कैसे होगा, जीवत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद ईश्वर में जीवत्वावच्छिन्न जीव भेद से अप्राप्तिया प्रत्यक्ष प्रमाण से प्राप्त अनेक जीव, अनेक जीव का प्रत्यक्ष हो तो भेद प्रत्यक्ष होगा, जीवत्वावच्छिन्न भेद से अप्राप्तिया सामान्य जीवत्वावच्छिन्न कहन से नहीं, ये पूर्वपिषि कहता है, पूर्वपिषि कहता है अनुवाद, अनुवाद पहले होगा यदि प्रत्यक्ष निश्चित हो, प्रत्यक्ष निश्चित होने पर अनुवाद कहेंगे, जैसे कहीं एक स्थान में जीव भेद का प्रत्यक्ष हुआ, जीव नहीं चैतर ईश्वर न अहम ईश्वर न, किंतु सामान्य जीव तो आवश्यक सब जीव का भेद प्रत्यक्ष कैसे होगा, सब जीव का ज्ञान नहीं तो जीव सब जीव से भिन्न से ज्ञान नहीं होगा, जिस प्रकार पृथ्वी इतर भिन्न गंधवत्वात् घटादि स्थल में इतर भेद निश्चित होने पर भी पृथ्वी तो आवश्यक इतर भेद निश्चित नहीं होने पर जब पक्षता आवश्यक का आवश्यक अनुमिति करेंगे वहाँ पक्षता आवश्यक सामानाधिकरण साध्य सिद्धि प्रतिबंधक नहीं है, क्या ले तो आवश्यक साध्य निश्चय प्रतिबंधक होगा, एक पर्वत में वन्य निश्चय हो जाने पर भी सर्वे पर्वता वन्यमंतो नवा संशय हो सकता है या नहीं, एक घट में इतर भेद सिद्ध होने पर भी पृथ्वी तो आवश्यक इतर भेद सिद्ध नहीं अनुमान करेंगे, उदयनाचार्य मत है वहाँ घट आदि में साध्य निश्चय होने पर भी इतर भेद निश्चय होने पर भी सकल पृथ्वी में साध्य निश्चय नहीं है, इसी प्रकार किसी जीव का भेद पद होने पर भी जीवत्वावच्छेदन भेद निश्चित नहीं, जीवत्वावच्छेदन जीवत्वावच्छिन्न जीव भेद से अप्राप्त है। प्रत्यक्ष से प्राप्त नहीं। न हिंसाद इत्यादिवत अनुवादकत्व, न हिंसा सर्वभूतानी, ये जिस प्रकार सामान्य हिंसा का निषेध किया गया, सामान्य हिंसा किससे प्राप्त नहीं है, नहीं उनसे न हिंसा तो ये अनुवादक नहीं है। इसी प्रकार यहाँ भी प्रत्यक्ष ये जो नेह नानास्ति इत्यादि ये भेद का अनुवादक नहीं, द्वासुपन्न इत्यादि भेद का अनुवादक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? प्राप्त नहीं, सामान्य भेद प्राप्त नहीं है, कोई विशेष कहीं भेद प्राप्त होने जीव प्राप्त सर्व सर्व भेद प्राप्त नहीं, जीवता अवश्य न मिलना, इसलिए अनुवादक नहीं होगा। तो सिद्धांत उत्तर देता है, जीवेश्वर भेद से प्रत्यक्ष सिद्धतया, जीवेश्वर भेद प्रत्यक्ष सिद्ध होने से तद अन्यथा अनुपपत्ति सिद्ध ईसधार्मिक जीवत्व अवचन भेद से अभी प्रत्यक्ष सिद्ध तुल्य कक्षतया। नाहम ईश्वर ऐसे प्रत्यक्ष सिद्ध हुआ भेद, जीवेश्वर प्रत्यक्ष सिद्ध होने से यदि ईश्वर से भिन्न जीव है, जीव से भिन्न ईश्वर नहीं होगा तो ईश्वर से भिन्न जीव नहीं होगा। तो ईश्वर से भिन्न जीव होने से ना न ईश्वर अहम ईश्वर न ईश्वर का भेद प्रत्यक्ष होने से जीव भेद प्रत्यक्ष भेद प्रत्यक्ष जीव भेद मानना पड़ेगा। ईश्वर यदि जीव से भिन्न नहीं होगा तो जीव भी ईश्वर से भिन्न नहीं होगा। प्रत्यक्ष सिद्ध हुआ जीवेश्वर भेद, वो तद अन्यथानुपपत्ति सिद्ध, अन्यथानुप जीवत्वावचन भेद, जीव सामान्य भेद ईश्वर में नहीं होगा तो ईश्वर से जीव भिन्न नहीं होगा, अन्यथा अनुपत्ति सिद्ध होगा ईश धर्मिक जीवत्वावचन भेद। ईश्वर में सकल जीव का भेद, अपने में एक जीव में ईश्वर का भेद सिद्ध होता है। यदि ईश्वर में जीवत्वावचन भेद नहीं रहेगा तो जीव में ईश्वर भेद नहीं होगा। इसलिए जीवत्वावचन भेद ईश्वर में प्रत्यक्ष सिद्ध तुल्य कक्षतया, प्रत्यक्ष सिद्ध भेद तुल्य कोटि में आ गया। तदबोधक श्रुतिर अनुवाद तो उपपत्ति, वेदबोधक श्रुति द्वासुपन इत्यादि अनुवाद हो जाएगी। न हिंसाद इत्यत्र न अनुवादत्व शंका भी, न हिंसाद सर्वभूतानी इसमें अनुवादकत्व की शंका नहीं है। क्यों शंका नहीं? ब्राह्मणों न हंतव्य इत्यादि पूर्ववादकत्व निर्णय का अभाव, ब्राह्मणों न हंतव्य ये यदि पूर्ववाद प्रथम कथन होता तो ब्राह्मण हत्या का निषेध पहले हो जाए तो न हिंसाद में अनुवाद हो जाएगा। ब्राह्मण हिंसा का निषेध हो गया, यदि सर्वभूत निषाद में ब्राह्मण हिंसा निषेध क्या हो जाएगा? अनुवाद। यदि न हिंसा सर्वभूतानि ये वाक्य पहले श्रवण हो, ज्ञान हो गया, ब्राह्मण हिंसा का निषेध हो गया, उसके बाद संपूर्ण भूत हिंसा हिंसा निषेध संपूर्ण भूत हिंसा निषेध करेंगे तो ब्राह्मण हिंसा निषेध अंश में अनुवाद तो होता, किंतु ब्राह्मण न हंतव्य कोई प्रथम कथन है, पहले ही उसका पाठ हो, ज्ञान होगा, उसके बाद न हिंसा सर्वभूतानि ज्ञान होगा, ऐसे कोई निर्णायक प्रमाण नहीं है। पूर्ववादत्व का पूर्ववादकत्व निर्णय का अभाव, पूर्ववाद हो तो अनुवाद होगा, पूर्ववाद नहीं तो अनुवाद नहीं होगा। न च पुम विशेषम प्रति अर्थस्य अर्थवत्वम शाखांतरस्थ विधि वाक्यवद इति वाच्यम अस्य अर्थवत्वम पुम विशेषम प्रति अस्य अर्थवत्वम, पुम विशेष पुरुष विशेष के प्रति अर्थवत्व होता है, अनुवादक नहीं सार्थक। कौन जो कहीं यदि अनुवादक वाक्य हो जाता है, कहीं जीव भेद विषय का वाक्य, भेद विषय का वाक्य अनुवादक होता है, किंतु जो अन्य शाखा में है, अन्य शाखा वाले जो इसी शाखा को नहीं पढ़ा उसके लिए वाक्य क्या हो जाएगा? अनुवाद होगा? नहीं हुआ, क्योंकि ज्ञान तो ज्ञापक हो तो अनुवाद होगा। अन्य शाखा जो इस शाखा को नहीं पढ़ा ऐसे विशेष पुरुष के प्रति ये वाक्य अज्ञात ज्ञापक हो जाएगा तो सार्थक हो गया, अनुवाद नहीं हुआ। पुम विशेष प्रति अस्य अर्थस्य शाखा अंतरस्थ विधि वाक्यवद सार्थक हो जाएगा। जैसे कुछ विधि वाक्य एक शाखा में है, अन्य शाखा में कोई विधि वाक्य है, सोमयाग का विधान कितने शाखा में आ गया, अन्य पर इसमें किसको अनुवाद मानते हैं? जो इस शाखा पढ़ता है उसके लिए अन्य शाखा वाक्य अनुवाद का ज्ञान नहीं, अन्य शाखा वाक्य का ज्ञान नहीं होने से इस वाक्य को अनुवाद नहीं कहेंगे, जो अन्य शाखा पढ़ते हैं उनके लिए भी अनुवाद नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने भी इस शाखा का वाक्य अध्ययन नहीं किया। तो जिसने अध्ययन किया उसके लिए अनुवाद हो जाए, जिसने अन्य शाखा का अध्ययन नहीं किया उसके लिए इस शाखा का तो विधि वाक्य सार्थक हुआ। जैसे एक शाखा में कोई विधान किया गया वो व्यर्थ नहीं होता है, जिसने अन्य शाखा नहीं पढ़ा उसके लिए सार्थक हुआ। शाखांतरस्थ विधि वाक्यवत, शाखांतरस्थ विधि वाक्य जिस प्रकार अन्य पुरुष के प्रति चरितार्थ होने से अनुवाद का नहीं माना जाता है, ठीक इसी प्रकार यहाँ भी द्वास उपन इत्यादि वाक्य अनुवाद का नहीं होगा जिसको भेद का ज्ञान प्रति नहीं है। तो इतना वाच्य में सिद्धांति कहता है एकस्य अनेक शाखा अध्ययन असंभवात प्रत्यक्ष से, वहाँ तो जो शाखांतर विधि वाक्य अन्य के प्रति अनुवाद का नहीं होता है, इसलिए एक पुरुष अनेक शाखा अध्ययन कर नहीं सकता है। पूरा नहीं करने से क्या हुआ, शाखांतर विधि वाक्य सब शाखा का अध्ययन करने के लिए बहुत शाखा है, बहुत वाक्य है, सबका ज्ञान नहीं हो पाएगा, तो एक साथ भी नहीं होता है, पढ़ते पढ़ते समय लगता है। अनेक शाखा अध्ययन असंभव होने से शाखांतर वाक्य तो सार्थक हो जाएगा, क्योंकि जिसने कोई पढ़ लिया तो कोई बात नहीं, जिसने जिसके प्रति सार्थक आप कहो तो अन्य शाखागत वेद वाक्य जिसने नहीं पढ़ा उसके प्रति वेद वाक्य सार्थक हो जाता है। ये तो संभव है, संभव इसलिए क्योंकि सब शाखा पढ़ना संभव नहीं, ऐसे कुछ लोग पढ़ सकते सब लोग नहीं पढ़ सकते, वो तो सार्थक हो जाएगा। किंतु प्रत्यक्ष से सर्वपुरुष साधारण है ना, प्रत्यक्ष तो सबको होता है, उसके लिए कोई वेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं, सर्वपुरुष साधारण सबको मालूम है कि मैं ईश्वर नहीं हूँ। प्राथमिक प्रसरत्व न वेद पढ़ने के पहले ही प्रत्यक्ष प्रवृत्त होता है, प्रत्यक्ष से भेद ग्रहण होता है, सबको ज्ञान है, इसलिए पुरुष विशेषम प्रत्यय भी सार्थकत्व से वक्त अशक्यवाद। शाखांतर विधि वाक्य किस पुरुष के प्रति सार्थक हो जाएगा, किंतु भेद श्रुति किसके प्रति सार्थक हो जाएगा ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि भेद तो प्रत्यक्ष गम्य है। केवल यदि शास्त्र गम्य होता, जिसने सब शास्त्र नहीं पढ़ा उसके लिए भेद श्रुति सार्थक हो सकती है, किंतु प्रत्यक्ष तो सर्वपुरुष साधारण है, पहले प्रवृत्त होता है, इसे विशेष पुरुष के प्रति सार्थक हो जाएगा भेद श्रुति, ये नहीं है। न च द्वयोः प्रणयन्ति इत्यादिवत वर्तमान मात्र ग्राही प्रत्यक्ष अप्राप्त कालत्रय अबाध्य भेद प्रापकत्वमिति वाच्यम्। मीमांसा में कहता है द्वयोः प्रणयन्ति, चातुर्मासी याग है, चातुर्मासी में चार याग है, चार याग का नाम दिया वैश्वदेव वरुण प्रकाश साकमेघ और सुनासीर, चार पर्व होते हैं, चार साल में ऐसे चार चार मास छोड़कर होते हैं चार, तो एक फाल्गुन पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा हो गया, और एक फाल्गुन प्रतिपद भी है, ऐसे कर चार होता है, तो चार में ये सब ज्योतिषम की विकृति है, ज्योतिषम कर्म है, चातुर्मास की प्रकृति है, ज्योतिषम में जिस नहीं ज्योतिषम क्या कहा इष्टि है, इष्टि होता है कौन दस, हाँ दस पूर्णिमा दस, ये चातुर्मास जो इष्टि है उसकी प्रकृति क्या है, क्योंकि जितने इष्टि है सब की प्रकृति है दस पूर्णिमा, और ज्योतिषम तो सोमयाग की प्रकृति है, ये सोमयाग नहीं इष्टि है, इष्टि होने का न दस पूर्णिमास में जैसे कर्म होता है ऐसे ही विकृति में प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य, इसे अतिशय देश वाक्य से चारों कर्म में अग्नि प्रणयन प्राप्त होता है, अग्नि प्रणयन करके इष्टि आदि हवन आदि करते हैं, ग्यारह पत्ते कुंड से आवन्य अग्नि को लेते हैं, चारों में जो प्राप्त है वहाँ एक वाक्य आ गया द्वयोः प्रणयन्ति, दो में प्रणयन करता है, दो में प्रणयन करता है, इसे वाक्य आने से क्या वाक्य होगा, वो तो प्रकृति अतिदेश वाक्य से चारों में प्राप्त था, क्योंकि इष्टि की प्रकृति है दर्शपूर्णवास, दर्शपूर्णवास में अग्नि प्रणयन प्राप्त है, तो विकृति में भी चातुर्मास याग में चार में प्राप्त हो जाता है प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य। तो हम द्वयोः प्रणयन्ति वाक्य क्या करेगा, तो द्वयोः प्रणयन्ति वाक्य हो गया, यह दो के लिए विशेष विधान करने से उसे में जैमिनी सूत्र है परिसंख्यार्थम श्रवणम गुणार्थम अर्थवादो वा। परिसंख्या के लिए दूसरे को निषेध करने के लिए चार में प्राप्त है, दो में लाता है, बीच दोनों वाला वरुण प्रकाश साकम एक दोनों में लाता है, दोनों में लाता है मतलब और है प्राप्त नहीं। ये चारों में प्राप्त था सिद्धे सत्य आरम्भ नियमार्थ व्याकरण में कहते चारों में प्राप्त और दो में लाता है, दो में लाता है कहने का अर्थ क्या होगा अन्य में नहीं ले परिसंख्या के लिए अथवा गुणार्थवाद स्तुति करने के लिए ऐसे कहा गया। वहाँ जिस प्रकार हुआ वाक्य सार्थक अव्यर्थ नहीं हुआ द्वय प्रणयति, यद्यपि अतिदेश वाक्य से चार में अग्नि प्रणयन प्राप्त था तो भी द्वय प्रणयति वाक्य व्यर्थ नहीं हुआ सार्थक हो गया। ठीक इसी प्रकार क्या होगा जो भेद श्रुति है प्रत्यक्ष के द्वारा ग्राह्य जितने भेद उससे अन्य भेद का ग्रहण प्रत्यक्ष के द्वारा नहीं होता है। प्रत्यक्ष तो वर्तमान भेद ग्रहण करे प्रत्यक्ष प्रमाण से, अब भूत भविष्य का भेद ग्रहण प्रत्यक्ष से नहीं होता है। तो सब का भेद कहने के लिए भेद द्वास पर नहीं चाहती वाक्य। तो प्रत्यक्ष के द्वारा यदि सर्व भेद प्राप्त हो जाए तो भेद श्रुति अनुवादक हो जाएगी। सर्व प्राप्त नहीं होने से जहाँ प्राप्त है उसको छोड़कर बाकी अन्यत्र भेद श्रुति अज्ञात ज्ञापक हो जाएगी। वर्तमान मात्र ग्राही प्रत्यक्ष अप्राप्त, प्रत्यक्ष होता है वर्तमान मात्र ग्राही संबद्धम वर्तमान गृह चक्षुरा देना। प्रत्यक्ष के द्वारा अप्राप्त जो कालत्र अबाध्य भेद, तीनों काल में अबाध्य जो भेद तीनों काल में भेद का प्रत्यक्ष होता है तो कालत्र अबाध्य भेद का प्रापक हो जाएगी श्रुति भेद श्रुति। भेद श्रुति अज्ञात ज्ञापक क्या है क्योंकि प्रत्यक्ष के द्वारा त्रिकालाबाध्यत्व का ज्ञान नहीं होता है, वर्तमान मात्र ग्रहण करने वाला प्रत्यक्ष होता है। तो कालत्र अबाध्य रूप अबाध्य भेद का प्रापक हो जाएगा हो जाएगी श्रुति। प्रत्यक्ष क्या कालत्र अबाध्य भेद ग्रहण करता है नहीं करता है तो उसका प्रापक श्रुति हो जाएगी। इति न वाच्यम अजो हन्य इत्यादि त्रिकाला बाध्यत्व बोधक पदाभाव। अजो हन्य अभी अजो हन्य जहा तेना भुक्तो अजोअन्य, जहा तेना भुक्त भोगाम अजोअन्य, ये माया को जिसने भोग कर लिया ज्ञानी उसको छोड़ देता है। ये जो कहा गया ये द्वैत पापक जितने श्रुति तुम कहते हो कहीं भी द्वैत प्रापक श्रुति में त्रिकाला बाध्यत्व बोधक पद है क्या? भेद कहा गया किंतु भेद कहने से कल्पित भेद से भी हो सकता है, जैसे दो चंद्रमा से कल्पित भेद से हो जाता है। इसी प्रकार वहाँ अजो ही अन्य इत्यादि यो आत्मनितिष्ठ इत्यादि चेतन चेतना नाम कहीं भी त्रिकाला बाध्यत्व बोधक पद है नहीं तो त्रिकाला बाध्य भेद का प्रापक श्रुति कैसे होगी? श्रुति के द्वारा श्रुति का अर्थ त्रिकाला बाध्य भेद ये भी कैसे निश्चय होगा? बोधक पद नहीं पदार्थ नहीं। न अभेदे षड्विध लिंग तात्पर्य लिंगपद दाढ़ार्थत्व भेद श्रुति वाच्य। जैसे अभेद में आप कहते हो छह प्रकार तात्पर्य ग्राहक लिंग षड्विध तात्पर्य लिंग है, अभेद श्रुति में कहते ना तात्पर्य ग्राहक लिंग, एक लिंग से ये अभेद का निश्चय हो गया। छह प्रकार लिंग क्यों मानते हैं? दृढ़ करने के लिए, दृढ़ करने के लिए जैसे होता है इस प्रकार भेद श्रुति प्रत्यक्ष से तो प्राप्त है उसको दृढ़ करने के लिए भेद श्रुति है। एक लिंग से अभेद निश्चय होने के बाद भी छह लिंग क्यों लेते हैं? दृढ़ करने के लिए। तो इसी प्रकार भेद श्रुति भी दृढ़ करने के लिए जो प्रत्यक्ष सिद्ध द्वैत उसको दृढ़ करने के भेद श्रुति। इति नवाच्यम तत्र प्रयोजनवत्वेपि अनुवादत्व अपरिहाराद। जहाँ षड्विध तात्पर्य है प्रयोजन होने पर भी अनुवादत्व का तो परिहार नहीं होगा। ठीक है प्रत्यक्ष प्राप्त है उसको दृढ़ करने के लिए भेद श्रुति है किंतु प्रत्यक्ष प्राप्त का अनुवादकत्व है या नहीं? अनुवादकत्व है। भेद श्रुति भेद में सत्यत्व प्रतिपादन वो जैसे अग्नि हिमस्य भेषजम अनुवाद है ना नहीं? अग्नि हिमस्य भेषजम अनुवाद होने पर भी उसका तो प्रयोजन है जो अग्नि ठंडा के लिए औषध है दूर करने वाला, उसका भी चकुतु तो ज्ञात होता है भेद। इसी प्रकार ये भी क्या होगा, अग्निर हिमस्य भेषजम, यहाँ कुछ ज्ञान होता तो है, उससे ज्ञान होने पर भी अनुवाद रूप दोष रहता है ना, नहीं रहता है। ठीक इसी प्रकार प्रत्यक्ष सिद्ध भेद का अनुवादक हो जाएगा, भेद श्रुति अनुवादक हो जाएगी। वो कुछ प्रयोजन आप कहो दृढ़ करने के लिए, तो दृढ़ करने के लिए तत्र प्रयोजन वत्व दृढ़ार्थ भेद श्रुति का प्रयोजन है, ऐसे मानने पर भी प्रत्यक्ष प्राप्त भेद का अनुवादत्व रूप जो दोष है, वो दोष का परिहार नहीं हो सकता है। यदि कुछ प्रयोजन को लेकर के ही अनुवादकत्व दोष परिहार कर लोगे तो अग्नि हिमस्य भेषजम, वहाँ भी अनुवादकत्व नहीं होगा। कुछ ना कुछ जो मालूम नहीं, ज्ञान होता है ठंडा के लिए गर्म सेवन करो, तो अनुवाद तौरप अवश्य रहेगा। न च षड्विंशतिरितेव ब्रियातिवत प्रतिप्रसव प्रसवार्थम, एक प्रतिप्रसव निषेध होने के बाद फिर विधान करने के लिए कहते प्रतिप्रसव, उत्पत्ति के लिए पहले उत्पत्ति हुई विधान कर्मस्वरूप विधि उत्पत्ति विधि कहते, इस प्रकार व्याकरण भी किसी का कार्य विधान कर दिया, फिर एक सूत्र निषेध करता है, निषेध करने के बाद फिर विधान करने के लिए क्या होगा प्रतिप्रसव। जैसे सर्वनाम स्थान चार संबंधो उपता दीर्घ प्राप्त है और नियम कर दिया इनहन पुसार्य माम सौ, फिर सौ का निषेध होने पर सु औ जस अम जितने सब स्थान निषेध हो गया, केवल सी में होगा, जस हस को छोड़ करके बाकी अन्य तरह नहीं होना चाहिए। फिर सु में करने के लिए सूत्र प्रतिप्रसव करने के सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है शौच, शौच सूत्र से फिर सुपर रहते विधान होता है पदाधिक बनता है, क्या बनता है वृत्रहा बनता है, वृत्रहा वृत्रहण बनता है। तो प्रतिप्रसव के लिए जैसे होता है यहाँ भी षड्विंशति तृतीय ब्रुयात क्या है, एक विंशति रस्य वंक्रय चतुर् चतुस्त्रिंशद चतुर्त्रिंशद वाजिनो देवबंधु अश्व, ये आया अश्वमेध कर्म में षड्विंशति रितेव ब्रुयात, छब्बीस ये वंक्त्री होते पसली हड्डी होता है, हड्डी के लिए वहाँ कर्म करते समय कहा गया ये जो अश्व है उसकी पसली छब्बीस है, अश्व का है चतुस्त्रिंशत चौंतीस है, क्यों यहाँ षड्विंशति रितेव ब्रुयात षड्विंशत अश्व वंक्रय ऐसा आया, छब्बीस कहे छब्बीस यहाँ होता है। पहला वाक्य षड्विंशति अश्व वंक्रय, दूसरा वाक्य होगा चतुस्त्रिंशत वाजिनो देवबंधो वंक्त्री अश्वस्य षड्विंशति रितेव ब्रुयात, ये वाक्य है पहले षड्विंशति छब्बीस इसके पसली, दूसरा वाक्य चौंतीस होता है अश्व का और इसका है षड्विंशति, तो छब्बीस कहे अथवा चौंतीस कहे, इसके छब्बीस कहा गया और चौंतीस होते हैं, तो फिर श्रुति आ गई षड्विंशति रितेव ब्रुयात छब्बीस ही कहे, तो षड्विंशति रितेव ब्रुयात कहने से क्या हुआ, जो षड्विंशति पहले प्राप्त था उसका चौंतीस होती कह करके षड्विंशति नहीं चौंतीस कहनी चाहिए, उसके बाद षड्विंशति रितेव ब्रुयात कौन से क्या हुआ, जो षड्विंशति का निषेध हुआ था उसकी प्रतिप्रसव फिर उत्पत्ति करने के लिए वाक्य हुआ चतुर्विंश षड्विंशति रितेव ब्रुयात, तो षड्विंशति रितेव ब्रुयात हुआ प्रतिप्रसव के लिए, प्रतिप्रसव मतलब जिसका निषेध हो गया फिर इसके विधान करने के लिए चतुर् षड्विंश वंक्री होते हैं, चतुर्थिशत वाजिनो देवबंधो वंक्री अश्वस्य ऐसा कह करके षड्विंशति कहे, वो वाक्य जिस प्रकार हुआ प्रतिप्रसव के लिए इसी प्रकार ये जो श्रुति है भेद श्रुति, भेद श्रुति भी पहले भेद का निषेध हो जाता है, प्रत्यक्ष प्राप्त हो गया भेद, प्रत्यक्ष भात प्राप्त भेद का निषेध हो जाएगा, उदरम अंतरम कुरुते अथ तस्य भयम् भवति, प्रत्यक्ष प्राप्त भेद का निषेध हो गया, निषेध होने के बाद फिर द्वार सुपर्ण इत्यादि वाक्य क्या करेंगे, भेद का प्रतिप्रसव करेंगे, भेद पहले प्राप्त हुआ किसके द्वारा? प्रत्यक्ष आदि के द्वारा, उसका निषेध हो जाएगा नेह नानाति अथा उदर मंत्रम कुरते अथ तस्य भयम् भवति। भेद का निषेध होने के बाद फिर प्रतिप्रसव करने के लिए आ जाएगा द्वासोपन इत्यादि वाक्य। इति न सिद्धांति कहता है तद अपेक्षा हीन बलत्व न प्रतिप्रसव होता। जो उदर मंत्रम कुरुते नेह नानाति श्रुति है उसकी अपेक्षा ये श्रुति दुर्बल है। तद अपेक्षा भेद निषेधक श्रुति अपेक्षा, भेद निषेधक श्रुति कौन है? नेह नानाति उदर मंत्रम कुरुते, ये प्रबल है क्योंकि भेद प्राप्त है प्रत्यक्ष प्राप्त, उसका निषेध करती श्रुति। उसकी अपेक्षा ये दुर्बल हुआ भेद द्वासोपन इत्यादि, यही द्वासोपन इत्यादि के द्वारा क्या होगा? प्रत्यक्ष प्राप्त भेद का ही अनुवाद होता है। और भेद निषेध है, निषेध प्रबल है और भेद बोधक दुर्बल है, प्रतिप्रसव नहीं हो सकता है। भेद निषेधक श्रुति है भेद तात्विकत्व निषेध परत्व न, भेद को निषेध करती श्रुति है नेह नानास्ति। ये श्रुति का क्या अभिप्राय है? भेद जब दिखता है श्रुति निषेध करने से क्या होगा? तात्विक नहीं है, भेद का निषेध करने श्रुति का अर्थ हो गया भेद तात्विक नहीं। भेद का तो ज्ञान होता है, जब प्रत्यक्ष दिखता है फिर निषेध करती है, तो भेद तात्विक तो निषेध परत्व न, भेद निषेध श्रुति का अर्थ क्या होगा? भेद तात्विक नहीं है। भेद स्वरूप प्रतिपादक वाक्य से तत्प्रतिपसव होगा, अरे भेद स्वरूप प्रतिपादक वाक्य भेद में सत्यत्व का प्रतिपसव कर सकता है? भेद को कहने वाले जो वाक्य है द्वासोपन इत्यादि वाक्य, तात्विक भेद को कहने के लिए उसमें कोई पद है क्या? भेद प्रत्यक्ष प्राप्त है, नेह नानाति उसका निषेध करेगी, निषेध करने से क्या निषेध करेगी? भेद दिखता नहीं कहेगी, भेद तो दिखता है, नेह नानाति का अर्थ क्या? भेद तात्विक नहीं है। भेद में तात्विकत्व का निषेध करने के बाद प्रतिप्रसव करने वाले सूत्र क्या होना चाहिए? भेद तात्विक है, किंतु तात्विक कहने के लिए कोई पद नहीं है, इसलिए भेद तात्विकत्व का विधान नहीं हो सकता है द्वासोपन इत्यादि वाक्य। भेद स्वरूप प्रतिपादक वाक्य तो तत्प्रतिप्रसव आयोगा तत्प्रति वाक्य से तत्प्रतिप्रसव का अर्थ भेद सत्यत्व प्रतिप्रसव नहीं कर, भेद में सत्यत्व का प्रतिपादक नहीं हो सकता है। लघुचंद अटिका में भेद सत्यत्व प्रतिप्रसव अयुगात न च प्रत्यक्ष से अप्रमाण्य श्रुते तसिद्ध। अच्छा ये भी एक देखो, अभी प्रत्यक्ष जो भेद दिखता है ये प्रमाण नहीं हुआ, पारमार्थिक नहीं हुआ। यदि भेद प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हुआ तो आप फिर कैसे कहते श्रुति प्रत्यक्ष सिद्ध भेद का अनुवादिका? प्रत्यक्ष यदि अप्रमाण है तो प्रत्यक्ष को तत्वाभेद को प्रमाण मानेंगे वेदांती? यदि भेद प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है तो भेद श्रुति प्रत्यक्ष सिद्ध भेद की अनुवादिका कैसे बनेगी? अरे भेद प्रत्यक्ष सिद्ध मानो। न च प्रत्यक्ष से अप्रमाण श्रुते सीधा अनुवादक तो आएगा, अनुवादक नहीं होगा। इति न तस्या ज्ञात ज्ञापक तो मात्र न, सिद्धांत क्या कहता है? अनुवादक होने के लिए क्या चाहिए? ज्ञात ज्ञापक होना चाहिए, नहीं कि प्रमाण से सिद्ध होने पर उसके बाद ज्ञापक होगा अनुवादक होगा। ज्ञात ज्ञापक और प्रमाण सिद्ध का अनुवादक, दोनों में कोई भेद है? ज्ञात ज्ञापक प्रमाण सिद्ध ज्ञापक, ज्ञात ज्ञापक होने से क्या हुआ? ब्रह्म प्रमा साधारण से ज्ञात हो गया उसका ज्ञापक अनुवाद, ज्ञात ज्ञापक तो ना अनुवादक तो आ जाता है। ये नहीं कि पहले जो ज्ञात हुआ वो परमात्मा का निश्चय होने के बाद ही अनुवादक होगा, ऐसा नहीं है। देखो दिया है ज्ञात ज्ञापक तो मात्र न अनुवादक तो उपपत्ति, ज्ञात ज्ञापक होने से अनुवाद हो जाएगा, और जो ज्ञान है और परमात्मा का ज्ञान है ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। न च एवमपि निरपेक्ष अनुवादत्वेन धारावाहिक द्वितीयादि ज्ञानवत परमात्मोपपत्ति। जो होता है निरपेक्ष अनुवाद, एक होता है सापेक्ष अनुवाद। निरपेक्ष अनुवाद कैसा है? इदम पुष्पम, इदम पुष्पम ज्ञान होता ना, नहीं इदम पुष्प जो ज्ञान हुआ आंख बंद कर देखोगे तो फिर दोबारा ज्ञान होगा? आंख बंद कर देखो तो फिर ज्ञान होता है एकदम पुष्पम। तो ये जो द्वितीय तृतीय ज्ञान है ये प्रमा है या नहीं है? धारावाहिक आंख बंद कर नहीं करके जो धारावाहिक ज्ञान है, द्वितीय तृतीय क्षण में जो पुष्प का घट का ज्ञान होता है वो ज्ञान प्रमात्मक है या नहीं? प्रमा का लक्षण करते समय स्मरण में प्रमात्वापत्ति पारण करने के लिए अनधिगत अबाधित अर्थ विषय के ज्ञान को प्रमा कही गई। अनधिगत अबाधित, तो यदि प्रथम क्षण पुष्प ज्ञान हो गया, द्वितीय क्षण पुष्प ज्ञान अधिगत विषय के अनधिगत विषय के, अधिगत विषय हो गया तो प्रमा नहीं होनी चाहिए। हाँ, ओ स्मरण होता है, जिसका स्मरण हम करते हैं वो ज्ञात का स्मरण होता है। प्रत्यक्ष देखते समय क्या होता है, तो प्रथम क्षण में घट ज्ञान हुआ, द्वितीय क्षण घट ज्ञान, द्वितीय क्षण विशिष्ट घट ज्ञान पहले ज्ञान था, तृतीय क्षण विशिष्ट घट ज्ञान पहले था, चतुर्थ क्षण विशिष्ट घट का ज्ञान, चतुर्थ क्षण विशिष्ट घट आपको चतुर्थ क्षण में ज्ञात है अज्ञात है? तृतीय क्षण तक ज्ञात था क्या? चतुर्थ क्षण विशिष्ट घट पूर्व ज्ञात था अज्ञात था? उसका ज्ञान चतुर्थ क्षण में होगा। तो अज्ञात का ज्ञान हुआ, अनधिगत ज्ञान हुआ, अधिगत का ज्ञान हुआ? घट अधिगत होने पर भी तत्त क्षण विशिष्ट घट अनधिगत है, अनधिगत होने के कारण अप्रमाय अनधिगत अबाधित अर्थ विषय ज्ञान प्रमाय। निरपेक्ष धारावाहिक द्वितीयादि ज्ञानवत, जैसे धारावाहिक द्वितीयादि ज्ञान प्रमाय निरपेक्ष अनुवाद, क्योंकि संस्कार से द्वितीय तृतीय ज्ञान जो होता है, जब स्मरण करते हैं संस्कार रह करके स्मरण होता है। द्वितीय क्षति ज्ञान में किसी संस्कार की अपेक्षा है नहीं, द्वितीय निरपेक्ष हुआ। निरपेक्ष द्वितीयादि ज्ञान जैसे प्रमा है, ऐसे ये भी भेद श्रुति जो अनुवाद के है, अन्य किसी की अपेक्षा करके नहीं, भेद श्रुते निरपेक्ष अनुवाद होने से धारावाहिक द्वितीयादि ज्ञान के समान प्रमा हो जाएगा, प्रमा होनी चाहिए। जैसे द्वितीयादि ज्ञान द्वितीय क्षण तृतीय क्षण ज्ञान वो सापेक्ष अनुवाद के है संस्कार के द्वारा नहीं, निरपेक्ष होने से प्रमा है। तो इस प्रकार द्वास उपन इत्यादि वाक्य भी प्रत्यक्ष ग्रहण होता है, किंतु द्वास उपन्न शाब्दबोध होने के लिए प्रत्यक्ष ज्ञान की आवश्यकता नहीं, तो निरपेक्ष अनुवाद हुआ संस्कार की आवश्यकता बिना, निरपेक्ष अनुवाद होने से प्रमा हो जाए। इतने नवाच्यम सिद्धांति कहता है, निरपेक्ष सापेक्ष साधारण अनुवादत्व मात्र से अप्रमाण्य प्रयोजकत्वात्, अप्रमाण्य होने के लिए क्या चाहिए? अनुवाद, अनुवाद हो गया तो अप्रमा, प्रमा हो गया अज्ञात ज्ञापक है ना, यदि पहले किसी प्रमाण से ज्ञात है तो अनुवाद हो जाएगा। प्रमाण अनुवाद निरपेक्ष अनुवाद हो या सापेक्ष अनुवाद हो, संस्कार के द्वारा अनुवाद हो अथवा किसी के द्वारा भी अनुवाद हो, अनुवाद ही रहेगा। अनुवाद यदि हो गया तो ज्ञान प्रमा नहीं है। निरपेक्ष सापेक्ष साधारण अनुवाद तो मात्र से अप्रामाण्य प्रयोजक होता है, अप्रामाण्य के प्रति प्रयोजक क्या होगा? अनुवादत्व, वो अनुवादत्व निरपेक्ष या सापेक्ष है कोई हो सकता है। और जो दृष्टान्त तो आपने दिया धारावाहिक ज्ञान, धारावाहिक ज्ञान स्थल में अनुवादत्व ही नहीं है, क्यों नहीं? अतिरिक्त काल कला विषयत्व न अनधिगतार्थ विषयत्व विषमत्वात्, अनुवादत्व कहाँ रहा? यदि आँख बंद कर ज्ञान होगा तो अनुवाद कहेंगे, स्मरण करेंगे, स्मरण होगा तो अनुवाद होगा, किंतु धारावाहिक जो ज्ञान होता है घट के अपेक्षा अतिरिक्त काल कला, काल के प्रथम क्षण द्वितीय तृतीयादि का ना, पहले प्रथम क्षण विशिष्ट घट, द्वितीय क्षण विशिष्ट घट, तृतीय क्षण विशिष्ट घट, तो घट के अपेक्षा अतिरिक्त क्या है? काल की कला क्षण तद विषय के ज्ञान हुआ। तृतीय क्षण विषय का घट पहले ज्ञात था नहीं था? अतिरिक्त काल कला विषय तो न किसके अपेक्षित, विषय घटादि विषय से अतिरिक्त काल की कला प्रथम द्वितीय तृतीय क्षण तद विषय को होने से तद विषय ज्ञान पहले था क्या? नहीं था। अनधिगतार्थ विषय था विषमता, वो तो अनधिगत विषय के प्रमा है, क्योंकि काल कला विषय का ज्ञान पहले प्रथम क्षण आदि विषय ज्ञान नहीं था, वो तो उसको दे करके ये निरपेक्ष अनुवाद होने के कारण प्रमा इसी बात नहीं। धारावाहिक स्थल में जो ज्ञान में प्रमा तो हो किसके कारण? तत्त क्षण विशिष्ट घटादेर अज्ञात अनधिगत तत्त क्षण विशिष्ट घटादि पूर्व अनधिगत होने के कारण प्रमा हुआ, न कि निरपेक्ष अनुवाद होने के कारण प्रमा हुआ। अप्रमा होने अप्रमा होने के लिए क्या चाहिए? अनुवाद। तो निरपेक्ष सापी के कोई अनुवाद हो तो अप्रमा है, तो धारावाहिक स्थान में क्या हुआ? वो अनुवाद ही नहीं है, अनधिक अधिगत नहीं है। अधिगत क्यों नहीं? तत्त क्षण विशिष्ट चतुर्थ क्षण विशिष्ट घट पहले ज्ञात तो अधिगत था क्या? अनधिगत है। न च विद्वत वाक्यवत सप्रयोजन अनुवादत्व सार्थपरता तस्य। एक है विद्वत वाक्य, विद्वत वाक्य क्या मालूम है किसको? विद्वत वाक्य दर्श पुनर्वास का है, अनुवाद करके य एवं विद्वान दर्श पुनर्वासाभ्याम अजेत, य एवं विद्वान दर्श पुनर्वासाभ्याम अजेत, उसके लिए फल कहा गया। दर्श और पुनर्वास तीन तीन को छः को दो कर दिया, दो भाग करके जो जान करके दर्श पुनर्वासाभ्याम अजेत, तो विद्वत वाक्य इसको क्या? विद्वत पद घटित होने से इसका नाम विद्वत वाक्य। यह एवं विद्वान इसमें क्या ही होगा? हाँ, यह एवं विद्वान पूर्णमासी में अजेत, यह एवं विद्वान अमावास्या में अजेत, ये विद्वत पद घटित वाक्य है। विद्वत वाक्य हिंदी अर्थ में ऊपर है पंचम पंक्ति में। तो विद्वत वाक्य क्या हुआ? यह एवं विद्वान कह करके ये जो किया, यद्यपि तीनों का अनुवाद किया गया तो भी विद्वत घटित पूर्णिमा को या करे दशक या करे इसे का, तो तीन तीन का समुदाय करके विद्वत वाक्य के द्वारा उसका अनुवाद करके कहा जो या करेगा फल आज कहा दिया। तो अनुवाद होने पर भी इसका कोई प्रयोजन है, फल कथन किया गया। जैसे विद्वत वाक्य अनुवाद होने पर भी सप्रयोजन, उसका कोई प्रयोजन है, प्रयोजन होने के सप्रयोजन अनुवाद होने से स्वार्थपरक है विद्वत पर वाक्य, व्यर्थ नहीं सार्थपरक। अनुवाद होने पर भी उसका प्रयोजन है तो सार्थपरक हुआ। ठीक इसी प्रकार जितने भेद श्रुति है तो अनुवाद, अनुवाद होने पर भी उसका प्रयोजन है, प्रयोजन होने के कारण वहाँ सार्थपरक हो जाएगा। इति न तस्य सार्थबोधकत्वे भी द्वित्व संपादकतया सार्थपरत्वाभावात्। जो विद्वत वाक्य सार्थबोधकता है, सार्थबोध कौन से प्रमाण इतने से हुआ, किंतु द्वित्व संपादकत्व सार्थपरक तो नहीं, द्वित्व में उसका तात्पर्य नहीं। दो समुदाय, एक पूर्णवास समुदाय एक दर्श, ये दर्श पूर्णवासाभ्याम अजित में आ गया, तो दो समुदाय में द्वित्व है, द्वित्व में इसका तात्पर्य नहीं है, द्वित्व का संपादक नहीं, सार्थपरक नहीं हुआ। ओम।